ako sa jeepney. Ikaw ang nakatabi, hindi makapaniwala. Parang mahiwagang nadama nung tumama sa'yo ang aking mga mata. At nagsiksikan na dahil tumigil ang jeepney sa tapat ng eskwela. Biglang nagkadikit, puso ko'y biglang sumikit at natulala. Sabi nila'y walang hiwaga, wala'y ano itong nadadama. Ayoko nang pumara kahit saan mapunta. Ayoko nang pumara kung ikaw ang isama. Ayoko nang pumara, ayoko nang pumara, ayoko na. Ayoko nang pumara kahit saan palumi ko. Ayoko nang pumara, sana pinahumi ko. Ayoko nang pumara, ayoko nang pumara, ayoko na. Kung ikaw ang isama. Biglang sumingit na tiyempo pa sa ating gitna. Sumimang o tuloy ang aking mukha. Mabuti nilang nagbayad yung alis. Sabi niya paabot naman, may kadahilan ako para ika'y tignan. Iniabot ang bayad, kamay mo na palang nakaabang. Pambihira di ba, swerte ko naman. Sabi nila'y walang pag-ibig, kung wala'y ba't kumakaba itong dibdib. Ayoko nang pumara kahit saan mapunta. Ayoko nang pumara kung ikaw ang kasama. Ayoko nang pumara, ayoko nang pumara, ayoko na. Ayoko nang pumara kahit saan palumi ko. Ayoko nang pumara, sana di na huminto. Ayoko nang pumara, ayoko nang pumara, ayoko na. Kung ikaw ang kasama, balong driver, huwag mo nang ibalik ang sulit ko. Balong driver, di mo ba alam walang baba. Ayoko nang pumara, ayoko nang pumara, ayoko na.